three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 20. De astăzi, mulțumim Dan Marcu. Top 10 urmează pe 10, Liviu și Mona, Sweet Love. Search

number one în Romanian Top 100, pe 2, We Found Love. Cine știe ce se întâmplă săptămâna viitoare? Avem parte de un mare recapitulare de astăzi, după care number one-ul săptămânii în Romanian Top 100. Number 10. Auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine. E sofisticată, mă. Mult a fost, foarte puțin a rămas. Number one-ul, nicio surpriză, de 9 săptămâni pe primul loc. Luke Lee, I Follow Rivers. This is the number one song of the week. Be the water. 9 săptămâni de loc întâi pentru I Follow Rivers. Nu mai aștept să fie înlocuită lui Kelly Deriana, dar poate se va întâmpla lucrul ăsta săptămâna viitoare. Vom afla împreună din partea Andrei Berghia. Un weekend frumos în continuare alături de hiturile Kiss FM. Îi mulțumesc colegului Dan Marcu, colaboratorilor Media Forest Control. În aceeași formulă întâlnim duminica viitoare la 10 dimineața. Toate bune, bye! Poțiune! Romanian Top 100 Singles Chart. I got to have you, baby.